राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज चैत कृष्ण तृतीया रविवार विक्रम संवत 2058 31 मार्च 2002 साय लघु 3:30 बजे इधम स्वर्ग आश्रम राम बंधम परम ब्रह्म नाकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पौत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मेरे शू देखता है। वास्तव में परमात्मा है, सब में सब परमात्मा है। और परमात्मा की परा प्रवृत्ति है, अपरा परा दुना अपरा प्रवृत्ति है मनुष्य, और वही अपरा प्रवृत्ति है। सब जड़े थे, सब सब संसार अनंत ब्रह्मांड के ब्रह्मांड, ये परा प्रकृति और जीव मात्र परा प्रकृति और एक भगवान, ये 10 तत्व है पूरा, एक भगवान है सभी। ये बात है जो इनमें सुबुद्धि होती है, जड़ की सत्ता अधिक होती है, ये गलती होती है हमारी। ये गलती को नाश करने के लिए हे नाथ, हे नाथ, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, वास्तव में है नहीं, सुख है नहीं, दिखता है ब्रह्म है नहीं। सुख अगर हो तो सब लोग सुखी हो जाए, सब लोग सुखी हो जाए, सुख है नहीं। दुखालय मशास्त्र, दुखालय है, दुखालय जैसे पुस्तकालय होता है, जैसे वस्त्रालय होता है, जैसे भोजनालय होता है, ऐसे दुखालय है। दुखालय कब है? जब सुख चाहते हैं। सुख इच्छा मिट जाएगी, दुखालय मिट जाएगा। सुख की चाहना छूट जाएगी तो दुखालय मिट जाएगा, हर मिल जाएगा। सुख की चाहना ने संयोग जो सुख, संयोग जो सुख है, प्रभु को कुछ खिलाए नहीं, पिलाए नहीं, उनकी सर्दी गर्मी का ध्यान न रखें, बस उनकी याद में ज्यादा ज्यादा डूबे रहे तो क्या ठीक बात है? वो खाने पीना नहीं समझो, खिलाओ मन से ही, मन से ही, मन से लड्डू जलेबी, मन से मिठाई पीका ने दरबार के साथ गर्भ देश के ठाकुर थे, वो भगवान के भजन में रहते ठाकुर, कहीं दरबार जा रहे थे तो साथ में हो गए, वे भजदार थे, साथ में थे तो वही शिकायत करते थे। दूसरे राजपूत शिकायत करते, ये नहीं लेता है, ठीक नहीं बैठा है, तो भी बैठा थे, ध्यान कर रहे थे, क्योंकि भोग लगा रहे थे, तो वो भोग लगा रहे थे मस्ती में, उसे बैठे थे, पास का ज्ञान था ही था। दरबार दरबार लोगों ने कहा दरबार को, दरबार ने घोड़े घोड़े ने घोड़े में गए, घुड़सुम क्यों फट ने और थाल खिंड गया, थाली में देखा लोगों ने, थाली में कहीं कटोरी इडली सब खू गई, क्या हो गया, क्या हो गया, ठाकुर जी बहुत लगा था देखो नहीं गया तो मन से बहुत मन से लगा, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के प्रत्येक अध्याय में ये जो ब्रह्म विद्या शब्द दिया है तो इसका ये क्या है? ब्रह्म विद्या ब्रह्म विद्या है, इसमें योग शास्त्र है, ब्रह्म विद्या है और रम योग होना हर्ष योग है, अध्याय है अर्जुन साध योग, राम साख योग हो ना हो, कर्म योग हो ना हो, कर्म संन्यास योग हो ना हो, ये अठारह अध्याय योग शास्त्र और योग नाम, दो योग सोदा है, दो योग 36 बार गीता जी में एक तो ये ध्यान योग के बारे में बताया है, ध्यान और ध्यान योग, और ऐसे 15वें अध्याय में भी वो भगवान ने कहा है ऊर्ध्व मूलम अधः शाखः, तो इन साधनाओं का संकेत है जगह जगह पर, और इनमें और राम नाम का जप, इनका तुलनात्मक इनका आपस में क्या महत्व तुलनात्मक वो करने जरूरत हो रहे उनका, तुम राम राम जपो, तुलना क्या करना, जप करते रहो। 15वां अध्याय सार तो है, कोई दुर्दर्शन कन्या 15वां अध्याय शास्त्र है, शास्त्र 3 बात होती है, परमात्मा का वर्णन, जीवात्मा का, परमात्मा का, 5 लोग है, 5 लोग भगवान संसार का है, 5 लोग जीवात्मा का है, 5 परमात्मा का है, 5 लोग तीनों संसार है, 20 लोग। एक श्लोक दिया है, उत्तमो ब्रह्म सद्भावो मध्यमा ध्यान धारणा जपस्तुति स्याद अधमा और बाह्य पूजा अधमा अधमा, तो इसका इसमें इस मत में आप कहाँ तक सहमत हैं? वह एक नंबर हो जाएंगे, अधमा अधमा पूजा बाह्य मन कल्पित हो जाएगा तो वह एक नंबर हो जाएगी, जितना मन उसमें तल्लीन रहेगा, प्रेम रहेगा तो मामूली चीजें मन लगा दो तो भगवान तो उत्तम है, सभी बाहर शिष्य है उत्तम आश्चर्य अवस्था मध्यम ध्यान धारणा कनिष्ठा शास्त्र तीर्थ यात्रा धमा धमा, उसी से मिलता जुलता है। जितना बाह्य होता है उतना गौण होता है, जितना मुख्य होता है अगर मुख्य हो जाएगा तो बाह्य पूजा भी अंतरंग हो जाएगी, बाह्य पूजा भी अंतरंग हो जाएगी, सब भगवान मिल जाएगा, बढ़िया हो जाए एकदम एकदम सबसे श्रेष्ठ। नारायण नारायण बोलो, क्या सुनो मैं क्या? आपका मन की सुनाओ, आपका मन की सुनाओ, हमारे मन की ये बात है, अब ध्यान दे भाई, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, एक नंबर की बात, हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ, मैं आपको बोलू नहीं, हे नाथ हे मेरे नाथ मेरे स्वामी, मैं आपको बोलू नहीं, ऐसी कृपा करोगे आप, वो बोलो नहीं, फिर सब काम सिद्ध हो जाएगा। एक ही बात, हे नाथ बोलो नहीं, आपको बोलो नहीं, आपको बोलो नहीं। ऐसे मूढ़ता या मन के परिहरि राम धर्म राम भगति सुर सरिता आस खोस करत ओस कन के, ऐसे मूढ़ता या मन के। मैंने बताया मैं ऐसी उड़ता या बन गई पर हरि राम भगत सुरसरिता। हा गंगा जी बह रही भगवान चरणों का प्रेम तो छोड़ कर गए संसार के भोगों में, वो सुन है वो सुन है वो दिखे गंगा दिखे गंगा दिखे वो सुन किसे थोड़ी दूर हुए ऐसी मूर्ता या मन की। पर वो समझने का हूँ हारो बहुत बेटी, मैं बहुत ये अपनी छोड़ता नहीं। जैसे कुत्ता होता है उसको दुत्कारो तिरकार करो कुछ भी करो फिर भी पीछे पीछे भागता है, वही चाहता है टुकड़ा थोड़ा थोड़ा टुकड़ा मिल जाए राजी होता है। ऐसे ही है, विषयों में दौड़ता है, विषयों में सुनता है। भगवान की सुर सरिता ये देवताओं के अभी गंगा जी बह रही है उसको छोड़ कर गए आस कर तो ओस कर गए। संसार के विषय है ये ओस कर है दिखते है, ओस होता है सुबह के समय सूर्य के सामने जो देखे तो देखते बोलते थी बोलते बोलते घास पर तीसरा थोड़ी मांगे परिहरि राम भगति सुर सरिता। भगवान ही प्रेम की नदी बह रही है उसको नहीं देखता, उस पर ये मिल जाए ये मिल जा, अरे इसमें कुछ नहीं है ये दिखते हैं, ऐसे प्यास दूर नहीं होती। ऐसी मूर्ता या मन की ऐसी मूर्ता है। भगवान के कृपा है उस कृपा के तुम ध्यान नहीं देता, वो उसका है विषयों की याद है हाँ सुन तो वो सुन गई ओं हारो बहुत मेरी जगत भी अब सुन ले बार बार समझाओ मानता नहीं। भगवान की कृपा होने से प्रेरक प्रभु कर दे ओं हारो बहुत मिल जगह तरह तरह से तो कैसे करें अतिशय प्रबल अजय अत्यंत प्रबल है अजय है जय करी विषय बड़े बड़े मुश्किल है ऐसे। परंतु भगवान ही कृपा हो जाए तो भगवान ही तरफ से है जो प्रेरणा मिलती है सबको, प्रेरणा भगवान तरफ से मिलती है, प्रेरणा भगवान से मिले तो जाए तो परिहरि राम भगति सुर सरिता। प्रेम मांगो भगवान से प्रेम भगति, हे नाथ प्रेम आपके चरणों में प्रेम, आपके चरणों में प्रेम, आपके चरणों में प्रेम, भगवान से मांगो। प्रेम मांगने की चीज है और चीज मांगने ही नहीं है, प्रेम मांगना चाहिए। वो कागभूषण जी के सामने ले मणिमान मणिमाले सब कुछ तो काग सब देने को कहा पर भक्ति आपने देने कही, भक्ति देने नहीं कहा तो भक्ति दोगे तो खुश हुए भगवान, तो साथ ही जानता है। तो भगवान ने चरणी भक्ति मांगी थी, चरण भक्ति बना भक्ति सब देते है, भक्ति अपनी देने कही सब रिधि सिद्धि सब देने कहा, पर दे भक्ति अपनी देने कही तो भक्ति मांगी, तो भक्ति मांगो भगवान से। हमारे मन की बात ये है, सब भाई बहन भगवान से प्रेम मांगो, आपके चरणों का प्रेम अतल प्रेम, बस मीठे लगे भगवान के चरण, और कोई अच्छी नहीं लगे, भगवान के चरण मीठे लगे, चरणों की भक्ति अच्छी लगे। भक्ति मांगो भक्ति भगवान है, भगवान के चरणों की भक्ति सबसे बढ़िया चीज है, वो नाथ मिल जाए। पर यही राम भगवान सहिता उस कद की ऐसी मूर्ता या मन की, आपके सर्व में प्रेम हो जा, आपके माँ पीछे रहे आप अच्छे रहे, भगवान से ही मांगो आपके चरणों में मन लग जाए। अच्छा अवसर मिलने पर भी, अच्छा संग मिलने पर भी, अच्छी बातें मिलने पर भी, भीतर विषयों की आशा रहती है, ये आशा है, ये बहुत नीची बात है। विषय मिल जाए, सुख मिल जाए, आशा मिल जाए, आश कर तो उस कर्ण की होश कर्ण है, होश कर्ण ऐसी मूर्ता या मन की, ऐसी मूर्ता या मन की। पर हरि राम भगति सुर सहिता आश कर तो ओष कर्ण की, ऐसी मूर्ता या मन की। ओष कर्ण का है, कर्ण कर्ण कण का है लगता, ऐसे बोलता है। हे नाथ हे नाथ हे नाथ, भक्ति मांगो सब भाई बहन सभी भगवान के चरणों की भक्ति, इसे समान कोई चीज नहीं है। यही प्रसन्न ने कहा है, भक्ति आपने देर में कही और सब कहा भक्ति मांगी, भक्ति भक्ति मांगने की चीज है। संसार में जितनी चीजें सबसे बढ़िया मांगने की चीज है भक्ति, भगवान के चरणों में प्रेमा भक्ति, भगवान के चरण मीठे लगे अच्छे लगे उसे मन लग जाए। हे नाथ हे नाथ हे नाथ, भगवान का प्रेम मांगो। आपने कहा तुम्हारे मन में आवेशों को, हमारे मन ये बात है, हमारे कमी यही है, एक भगवान ही सुनाओ प्रेम के सिवा और कुछ विचार ना हो, कुछ विचार ना हो, उत्साह ना हो रही है विषयों की भोगों की, वो ओस करेगी। पर हरे राम भगति सुर सरिता, गंगा जी की तरह प्रभाव में प्रेम का आज कर दो ओस करने के, ऐसी मूर्ता या बने। संसार का भोग चाहते है, सुख चाहते है, रुपया चाहते है, दो चीज, एक भोग नहीं कर रुपया, रुपया को संग्रह करे और भोग भोग है, दो चाहना हरेक मन में दो चाहना, दो ये चाहना मिटाओ। हे नाथ हे नाथ, भगवान से प्रार्थना करो महाराज, ये महान मूर्ता ऐसी मूर्ता या मन की, या मूर्ता मिल जाए आश कर तो उस कर्ण की। परिहरि राम भगति सुर सहिता, सहदेव नदी है, गंगा जी है, भगवान इतना का प्रेम वो छोड़ कर गए हास गोष कर ऐसी मूर्ता है मन की। हे नाथ, हे मेरे नाथ, भगवान से मांगो हरदम यही बात मांगो, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे स्वयं आपके सुनों का प्रेम। रात दिन आपके चरणा चले, आपके चरणा प्रेम हो जाए, आपके चरणा प्रचंदन हो जाए। हरिहरी राम भगत सुरसहिता, राम भगत सुरसहिता छोड़ गए आस कर दोष कर दी ऐसी मूर्ता या मन की। भगवान के चरणों की भक्ति असली बात यह है, सब के लिए, सब के लिए, सब के लिए। हरिहरी राम भगत सुरसहिता, कोई चीज अच्छी नहीं लगे, क्यों भगवान अच्छा लगे, भगवान मीठे लगे, भगवान प्यारे लगे। या मार्दम मांगो भगवान से, ये होती नहीं है। बहुत तुम महात्मा की बात है जो भगवान के चरणों में प्रेम है देगा, भगवान में चरणों में प्रेम है, वे बड़े भागी है, बड़े भाग्यशील है, बड़े ऊंचे दर्जे के पुरुष है जिनके भगवान के चरणों में भक्ति है। उत्तम पुरुष है, श्रेष्ठ पुरुष है, पूजनीय पुरुष है जिनके चरणों में भक्ति है, भगवान के चरण अच्छे लगे, चरण उसे मन लग जाए। हे नाथ, केवल आपके चरणों का चिंतन हो, आपके चरणों का, तो भगवान के चरणों की सुर सहिता है उसको छोड़ कर आस कर दोष कर दे ऐसी मूर्ता या मन। सार चीज, सार सार, सब शास्त्रों का, सबका सार है, सार वो उसी चक्रो उसी चक लिए मानव शरीर मिला है, मानव शरीर उसके लिए मिला है, भोगों के लिए नहीं मिला है, संग्रह के लिए नहीं मिला है। लोग भोग और रुपया संग्रह और भोग, संग्रह और भोग रूप लगे हुए, तो भगवान से करो प्रार्थना। असली बात है, हे रात, हे मेरे रात, हे मेरे रात। वर्ष हो गए, उम्र बीत गई, आपके चरणों से प्रेम नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, भगवान से प्रेम नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। अटो खड़ियो खींच में कसुर आयो हाथ, पिछत पिछत फाकलत सोचा ते साथ, सखी पीर गए आटो खड़ी कई समय एक आदत है तो कुछ गुजर जाएगा। सब संसार का भोग चाहिए, रुपया चाहिए, रुपया और भोग, रुपया और भोग, रुपया हर दम इच्छा भोगों की है, लालसा भीतर में भोगों की है। हे नाथ, हे नाथ, इसे बचाओ, इसे बचाओ, प्रभु बचाओ, भगवान से प्रार्थना करो। बड़ी कठिन बात है, आस कर दोष कर दी ऐसी मूर्ता या मन की। आप कृपा करो दाथ, आपके चरणों का प्रेम हो जाए, भगवान से प्रार्थना करो ऐसी मूर्ता या मन की। परिहरी राम भगत सुर सहिता, आस कर दोष कर दी ऐसी मूर्ता या मन की। सत्संग करते हुए अच्छा संग मिलने पर, अच्छी बातें मिलने पर उसमें इतना मन नहीं लगता जितना मन विषय में लगता है। तमाम रुपये में लगता है। ये दो चीज, एक तो विषय और एक रुपया। मनुष्य मात्र का इसमें लगता है मन। हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, आप कृपा करो मेरे से छोड़ना नहीं। हे नाथ, मैं छोड़ना चाहता हूँ, छोड़ना नहीं। हर दम वही इच्छा, विषयों की इच्छा, भोगों की इच्छा, संग्रह की इच्छा, इसमें लगा रहता हूँ, छोड़ना नहीं, छोड़ना नहीं। हे नाथ, छोड़ना, हे प्रभु, हे नाथ, हर भोगे कर्गत होंगे, रोकोगे, भगवान से नाम प्रेरण प्रार्थना करो। हे नाथ, आपने चरणों में प्रेम हो जाए और उसे चाहता है। ये विषयों का चिंतन है, भोगों का चिंतन है, इसे मन बन जाता है, स्वभाव एक सीख जाता है, छठ याद आ जाए। बिना चाहे, बिना किए अब सब भोगों बन जाता है, भोग अच्छे लगते हैं। ऐसी नाथ है हमारे ऐसा है। पर यही राम भगत सुन सरिता आश कर तोष कर की, ऐसी मूर्ता या मन की। राम भगत सुन सरिता, गंगा जी मेरे गंगा जी उन्हें पैदा न करे, ओष कर चाहता हूँ, आश कर तोष कर की, ऐसी मूर्ता या मन की। हे नाथ, हे नाथ, ये प्रार्थना करो, यही प्रार्थना। आप कहते तुम्हारो क्या अच्छा लगता है, भाई अच्छा लगता है ये मैं नहीं कहता हूँ। विचार पूर्वक सब शास्त्रों का विचार करने से सार बात ये है, मैं ही तुम्हारा साथी, तुम ही हमारे साथी हो। भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए, आपके चरण में कह देंगे चरणों मन लग जाए, एक आपके चरणों का चिंतन हो, जरूर सफल हो जाएगा, नहीं तो धर्म बर्बाद हो रहा है। भोगों की इच्छा हो रही है, ऐसे धर्म बर्बाद हो रहा है। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, सच्चे से पुकारो भगवान, आपकी मेरी सबकी ये दशा। परिहरि राम भगत ईश्वर सरिता आश कर तोष कन की, ऐसी मूर्ता या बन की। हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे स्वामिन, विषयों के यार छोड़ता नहीं है, मन छोड़ता ही नहीं है, इसमें बर्बाद हो गया, अपने समय बर्बाद हो गया, मन जानो सफल बताओ ये बर्बाद हो गया। अभी तक चेत नहीं होता है, चेत हो जाए नाथ, ये कृपा करो, ऐसी कृपा करो, आप में मन लग जाए, आपके चरणों में मन लग जाए, ऐसी प्रार्थना करो, ऐसी प्रार्थना करो। हे नाथ, आपके चरणों में मन लग जाए। कितने वर्ष हो गए सत्संग करते हुए, अभी तक बात हुई है, बात हुई, जब विचार करते तो बात हुई, फिर बात हुई। कुत्ता होता है वो चाहता है कुछ मिल जाए, परंतु टुकड़े के लिए फिरता है, मार पड़ती है ऊपर वो सह लेता है। ऐसे भोगों की इच्छा होती है, बार बार दुख होता है, बार बार संघर्ष होता है, फिर भी साधना भोगों की। हे नाथ भगवान एक गाड़ी रो और भगवान से प्रार्थना करो कि आपके चरणों में प्रेम हो जाए, आपके चरण मीठे लगे, राम लगते मीठे, सब फीके हो जाते। अगर भगवान मीठे लगते तो सब फीके हो जाते, पर तो भगवान मीठे नहीं लगते। हे नाथ हे नाथ हे नाथ, हृदय से भी करो, हृदय से हमारे तो ये मन में आती है, बिना भगवान के चरणों की भक्ति के बिना उद्धार नहीं होगा। ज्ञान की बातें बड़ी सुंदर है, अच्छी है, परंतु भगवान के चरणों की प्रीति के बिना कुछ नहीं। वो प्रीति लग जाए भगवान के चरणों में, प्रेम हो जाए भगवान के चरण अच्छे लगे, वो कब लगेंगे, वो जीवन कब होगा। जीवन जा रहा है, उम्र बीत गई है, बीत रही है, फिर भी चाहना भोगों की जमाने में चाहना मारे बूढ़े हुई भी चाहना हुई भीतर ही चाहना भर भी पड़ता। कुछ हूँ हारो बहुत दिनी अतिशय प्रबल आज तुझे दास बस हो ये तब जब प्रेरक प्रभु बन जाए, प्रेरक प्रभु बन जाए। खराब होगा महाराज, मेरे से तो नहीं होता, आपकी कृपा से होगा। कृपा पर भरोसा दृढ़ हो, उठ गए उपास्था में दृढ़ती हो, ऐसी ओढ़ता या मन की भोग चाहता है। भोगों की आसक्ति है ये, बार बार वही याद है, भोग याद आता है, भोगों का चिन्ह है, भोगों की याद आती है, याद ही आती है। हे नाथ हे नाथ हे नाथ, हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ, भगवान से कहो, भगवान से पुकारो, रोक और एकाद आपके चरणों की भक्ति मिल जाए। एक चरण अच्छा लगे इतनी बात है, और बस बात है सब एक ही सार बात है, सार बात भगवान के चरण अच्छे लगे। अमृत भरा हुआ अमृत, राम भगत सुर सरिता, गंगा जी है भगवान की भक्ति है, ये गंगा जी है। पर हरि राम भगत सुर सरिता, आस कर तो ओस कन की, ओस कन की ऐसी मूर्ता या बन की। हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे स्वामी, हूँ आयो बहुत मेरी, मैं आ गया, मेरा मन लगा नहीं, अतिशय प्रबल आ जाए, मैं जीत नहीं सका। तुलसी बस हो ही जब ही तो प्रेरक प्रभु भर दे, आप मना करो तो हो जाए। जैसे किसी की कुटिया होती है बहुत भूसती है झाड़ नहीं देती, मालिक कहा जाए वो कभी चुभरे पा दशा हो रही, भगवान कृपा करे तो हो जाए। ये भगवान कृपा करने के लिए तैयार बैठे, पर भगवान से कहता भी नहीं, भगवान से नहीं कहता, और उपाय करता है, भगवान से नहीं कहता। ऐसी मूर्ता या पानी की परि हरि राम भगत सरिता, आस गण दोष गण की ऐसी मूर्ता या बने, ऐसी मूर्ता है मूर्ता मतलब भोगों को ही थम जाता है मन में। नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ। भगवान से रो कर रो अर्थ हो कर गए दुखी हो कर गए मेरा बस नहीं चलता है। मैं चाहता हूँ ऐसा नहीं होता है, भोगों को नहीं चाहता हूँ, भोग ऐसे आकर के फंस गए हैं जो बस गए मन में इंद्रिया में निवास कर गए इस जाल में फंस गया मैं। जैसे मछली जाल में फंस जाती है ऐसी दशा हुई है। हे नाथ हे मेरे नाथ मेरे नाथ सजनो सच्चे से पुकार करो। भगवान की कृपा के सिवाय कोई ऐसा उपाय है नहीं। क्या करें मन में वो एक एक एक विषयों की आशा विषयों की आशा पर यारी राम भगत सुर सरिता देव नदी है देव नदी इसको छोड़ करके आश कर दोष करके ऐसी बोलता या मन की हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ। आपके चरणों में प्रेम हो जाए आपके चरणों में प्रेम हो जाए आपके चरणों में प्रेम हो जाए एक ही बात एक ही बात एक ही बात एक ही बात एक भगवान चरणों की प्रीति आपके चरणों में प्रीति हो जाए पर यही राम भगत सहिता आश कर दोष करके ऐसी मोहिता या मन की हे नाथ हे नाथ हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु कृपा करो हे नाथ कृपा करो हे नाथ कृपा करो। शिवाय भगवान के और कोई सुनने वाला है नहीं है और कोई करने वाला नहीं है एक भगवान है एक भगवान है और ये शिवाय कोई करने वाला नहीं। हे नाथ हे नाथ पुकारो हर दम रात में दिन में पुकारो हे नाथ हे नाथ हे नाथ आपके चरणों में प्रीति हो जाए। पर हरि राम भगत सुर सहिता तो ये आते ही बताए भाई भगवान के कहो रोको कहो हार तो मेरा बस नहीं चलता है आप कृपा करो तो होगा मेरे से नहीं होगा। हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ हर दम विषयों को विषय बना अच्छा लगता है भोग अच्छा लगता है भोग अच्छे लगते है भोगो मन लगता है चित खिंचता है उधर हम चाहते हैं भगवान में लग जाए नहीं लगता ऐसी मूर्ता या मन की पर यही राम भगत सुर सहिता आश कर दोष कर गई ऐसी मूर्ता या मन की ऐसी मूर्ता आज कृपा करो हे नाथ कृपा करो। भगवान ने कृपा बिना ये काम होगा नहीं ये और बड़ी भारी उलझन है। हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे श्रावण कृपा करो कृपा करो नाथ कृपा करो कृपा करो। पर हरी राम भगत सुर सहिता आशुतोष कर गए और क्या कहे कीर्तन कीर्तन का समय हो गया समय थोड़ा रह गया है कीर्तन करो पुकारो ही करो इधर से कीर्तन में भी पुकार वही आपका चरणाम लग जाए मानना।